अगर तुम्हें कोई भलाई मिल जाए तो उन्हें दुख होता है, और अगर तुम पर कोई मुसीबत आ पड़े तो कहते हैं कि हमने तो पहले ही अपना बचाव कर लिया था, और ये कहकर बड़े खुश खुश वापस चले जाते हैं।